الیوم آج کے دن بلا انتم تاتنون اور نہ تم آج غمگین ہوگے آج غم بھی کوئی نہیں خوف بھی کوئی نہیں الذین آمنوا بآیاتنا سبحان اللہ بات ختم ہو گئی تھی یا عباد پر لیکن وضاحت کی یا عباد کون ہوں گے الذین ایسے نہیں بنتے یا عباد یا عباد وہ ہوں گے جن کا قرآن پہ ایمان ہوگا کتابیاں ماننے والے یا عباد نہیں جن کا ایمان کس پر ہوگا قرآن پہ یا عباد اے میرے بندیو اے میری پکار کرنے والو لا خوف علیکم کوئی خوف نہیں اوپر تمہارے آج کے دن ولا انتم تحزنون الذین آمنوا اوصاف متقین اوصاف عباد وہ لوگ جو ایمان لائے کس کے ساتھ قیامت کے دن سکہ آیات کے چلے گا کسی چیز کا سکہ نہیں چلے گا سکہ آیات اللہ کا چلے گا بے پرمٹ یہ ہوگا مہر قرآن کی چلے گی بے آیات نا ہماری ایتوں کے ساتھ نمبر دو وَقَانُوا مُسْلِمِينَ اور اے فرما بردار اے فرما بردار ہر حکم کو تسلیم کرنے والے یعنی مباہد با عمل مباہد با عمل عقیدہ بھی ٹھیک تھا عمل بھی ٹھیک تھا یہ ادخل الجنہ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں ذرا دیکھ لو نمبر لکھے ہوئے نمبر یاد کر لو یہ کہاں لکھا ہے یا عباد یہ خطاب کی نعمت ہے اگر اللہ کہے او میرا بندہ اس میں مزہ ہے نا اللہ کہے او میرا بندہ اس مضاف الیہ سے شرف حاصل ہوتا ہے اس میں بھی بڑا شرف ہے سرکاری چٹھی آ جائے نا میرا بندہ یار آپ کو کوئی افسر کہہ دے نا بڑا اے میرا خادم ہے اور آپ کہتے کیا ہیں کہ میں حضرت صاحب کا خادم ہوں فخر کرتے ہو گے نہیں کرتے میں حضرت صاحب کا میں فلانے حضرت مرشد صاحب کا خادم ہوں یہ کہتے ہیں کہ فلانے کا خادم ہے مطلب عزت کے لیے بلاد الحجام میں بیچتی ہے کہ نہیں اور بادشاہ کے خادم السلطان کی عزت ہے یا نہیں بادشاہ کے خادم نے کیا ہے عزت ہے عزت ہے اللہ فرماتے ہیں یا عباد او میرے بندو جب اللہ نے بندہ کہہ دیا تو اس سے بڑی شرافت کیا ہوگی اور نمبر دو خوف نہیں ہوگا ورنہ قیامت والے دن گا پھا لگی ہوتی خوف نہیں ہوگا وہاں تو بڑے بڑے دل قلوب لدى الحناجر دل وہاں گلوں پہ آنے والے ہوں گے وہاں اعلان ہوگا لا خوف علیکم اليوم آج کے دن کوئی خوف نہیں مرتے وقت تھوڑا سا پسینہ آتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے المؤمن یموت علی بحر جبین مومن مرتا ہے اس کا تھوڑا سا پسینہ آ جاتا ہے پسینہ آتے ڈر کی وجہ سے جب روح نکلنے لگتی ہے تھوڑا سا ڈر آتا ہے چند سیکنڈ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا بنے گا جب فرشتے آتے ہیں نا وہ کفن لے کر اور پروگرام لے کر جنت والا پھر خوش ہو جاتا ہے پھر کوئی نہیں لیکن تھوڑا سا وقت ہوتا ہے فرشتوں کے آنے سے پہلے جان کنی کے بالکل قریب چند سیکنڈ ہوتے ہیں ڈرتا ہے اور اس ڈر کی وجہ سے ناک پہ پسینہ آ جاتا ہے اور جبین سے پسینہ آتا ہے آج کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا ولا انتم تحزنون الذین لکھا ہے کیا ولا انتم تحزنون پر اوپر لکھا ہے نا سو ہاں آگے اوصاف ذکر ہو گئے یہ آگے الذین آمنوا اوصاف متقین ہے خیال کرو کہ پہلے کے ساتھ نہیں اوصاف متقین متقیوں کی صفت ہے وہ آیات کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں تقوی کی تعریف بھی آ رہی ہے متقی وہ ہوتا ہے تو جو میں نونا بے ہاں بولو نہیں دیر ہو رہی ہے، جو مینونا پہ آمنو پہ یہ متقی ہوتا ہے. آپ نے کیا سمجھا ہے متقی؟ جس کی شلوار گولے پہ ہو تقوی کا معیار ہے. اور متقی یہ ہوتا ہے جی، حالانکہ یہ بڑا خطرناک بھیڑیا ہوتا ہے جو یہ فون مار لینا چنی کرنے والا بزرگ چنی بلیر ہے، یہ بزرگ ہے تھوڑے بولو پیر بن جائیں گے. اوپر سے چادر سب سے خطرناک شیطان یہ ہے، سب سے خطرناک. وہ متقی وہ ہوتا ہے آمنو بے آیات نا، یہ سارے متقی ہیں اللہ کے فضل سے. جس نے تقوی کا معیار ہی کوئی اور بنایا ہے. کانو مسلمین، دوسرا ان کو کہا جائے گا انعامات چوتھا رائے اور نبی حزم تیسرا تھا، یہ چوتھا رائے. ادخل الجنت، ادخل الجنت اللہم اجعلنا منہم، ادخل الجنت داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم و ازواجکم. معلوم ہوتا ہے متقی شادی شدہ بھی ہوتے ہیں. انتم و اور کئی آدمی کہتے ہیں بس تجرد بہتر ہے عبادت کے لیے، تقوی کے خلاف ہے شادی کرنا. یہ تقوی کے خلاف نہیں، یہ کمال ہوتا تو اللہ کے نبی نے کرتے شادی کیا. معلوم ہوتا ہے شادی کرنے میں تقوی ہے، نہ کرنے میں نہیں. اس لیے فرمایا ادخل الجنہ کا انتم و ازواجکم، انتم و ازواجکم کیا ہے؟ تم کو سمجھ آگی آئے گی جس نے شادی کی ہو، دوسرا نہیں سمجھے گا. اب ذرا دیکھو، انتم اب ازواجکم داخل ہو جاؤ تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، تو برور تو برور سبحان اللہ تو برور. اسے کیا لکھا ہے؟ تمہیں سریلے گانے سنائے جائیں گے، سریلے گانے پاک گانے حقانی تو برون. یہ میں سمجھا دیتا ہوں، جب پہلی رات ہوتی ہے نا پہلی رات، او دلہن بھی سمر کے آتی ہے دلہا بھی، تو پہلے دنوں میں بڑا پیار ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے کو گانے سناتے ہیں شعر و شاعری. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کہتے ہیں کوئی نعت آتی ہے سنا، اب وہ نعت پڑتی ہے اور یہ بڑا محظوظ ہوتا ہے محفل نعت سے. وہ کہتے ہیں کہ تو کوئی سر سنا، یہ پہلے دن ایسے گزرتے ہیں سروں سننے میں، وہ تو ہفتہ دیر گزر جائے تو پھر جوتے شروع ہو جاتے ہیں. جو ابتدائی دن ہے نا یہ بڑے پیار محبت کے ہوتے ہیں شروع سے، اور ایک دوسرے وہ اس کو گانے سناتی ہے، یہ اس کو گانے سناتا ہے، وہ اس کو ناطے سناتی ہے، وہ اس کو ناطے سناتا ہے، وہ اس کو سریں سناتی ہے، یہ اس کو. یہ وہ دور ہے، یہ بھی جنت میں جائیں گے تو برور. اللہ فرماتے ہیں ایک دوسرے کو سورے سریلے گانے سنائیں گے جنت میں. یہ اس ماحول کو بیان کیا گیا، بڑے خوش ہوں گے. سمجھ آئیے یا نہیں آئی؟ ہاں جی، کوئی نہیں آئی. یہ جس نے شادی کی ہے اس کو آئے گی، نئی نئی شادی ہوگی، وہاں عورتیں بھی یہ بھی ہوں گی، وہاں حورے بھی ہوں گی. تو برونا تو نہ آگونا، بڑی نعمتیں ہوں گی، ہر قسم کی نعمتیں. یوتاف علیہم سبحان اللہ، یوتاف علیہم پھرائی جائے گی اوپر ان کے، لائی جانے گی اوپر ان کے، جیسے آپ پلیٹیں متہومات کی رکابیاں، بڑے بڑے تھال، جیسے آپ من صاحب سبحان اللہ. دنیا میں بیچارہ چاہے پینے کی پیالی بھی نہیں ملتی، اور ادھر بیٹھا ہوتا کوئی ادھر بڑے ترتیب سے چائے پی رہا ہوتا. ادھر ویسے ویڈیو بنانی چاہیے، میں نے دور سے دیکھا ہے، ایک تصویر بنانی چاہیے کہ آپ لوگ چائے کتنے پیار اور خلوص اور ترتیب سے پیتے ہیں. کوئی اس رقص کے نیچے بھاگ رہا ہے، کوئی اس کے نیچے، کوئی اس کے نیچے. یہ سارا ہمارے طالب علم تھے چڑیا والا کے مدرسہ کے، ہم وہاں پڑھتے تھے تو طالب علم وہ چائے پہ یکدم حملہ ہوتا تھا، وہاں کچھ طالب علموں کا اگر برتن نہ ملتے تو لیٹرین والے لوٹوں میں ٹہلے لیتے. دنیا میں کیا آتا, پرانی بلے سے کوئی نہیں ہے تو اور بھی کچھ نہیں. اللہ فرماتے ہیں یطاف علیہم, وہاں جو خدمت پر جن ساتھیوں کی ڈیوٹی ہوگی جنت میں, یہ ساتھی جو سوچا نا پانی پانی دے, آپ اس کے پی لے, مجھے کہتے ہیں پانی, اس کو کہتے روٹی دے کوئی نہیں ختم ہوگی, کوئی روٹی تو پی دی, اس کو کہتے سالن دے, کہتے کیوں شریف بنائیے کوئی سالن کھالن دی. یہ تو یہاں پر سننی پڑتی ہے, لیکن وہاں بالکل پاک ماحول ہوتا. یطاف علیہم ولدان مخلدون, وہاں پر جو ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے, اور چھوٹے چھوٹے بچے خادم ہوں گے. کیوں؟ بڑے آدمی کو کہو نا کام کر دو, کبھی ادھر چلے گا کبھی ادھر چلے گا, وہ دیر لگائے گا. چھوٹے بچے کو کہو نا یہ کام کر کے تو فوراً آئے گا. اور وہاں پر اللہ نے چھوٹے بچوں کو رکھا, اور ولدان مخلدون ہمیشہ چھوٹے رہیں گے, موتیوں کی طرح چمک رہے ہوں گے, اور ادھر ادھر وہ ماحول بھی بڑا خوبصورت ہوگا. اس ماحول میں وہ یطاف علیہم پھیرے لگاتے ہوں گے, چکر لگاتے ہوں گے, صحاف رکابیوں کے ساتھ, جس میں مطلوبات ہوں گے جنت کے کھانے. اور وہ رکابیاں کس کی ہوں گی؟ من ذہب, سونے کی رکابیاں ہوں گی. واکواب, یہاں تو پانی پینا ٹوٹیوں سے پڑتا ہے, گھڑے کے قریب جاؤ گلاس ہی نہیں ملتا, برتن ہی نہیں ملتا, اس لیے ہاں بھائی وہاں کیا حال ہوگا. واکواب, اور گلاس ہوں گے مشروبات سے بھرے ہوئے, وہ ان کے ہاتھوں میں ہوں گے. وفیہا, اللہ نے خلاصہ بیان کیا, مطعومات بھی ہوں گے قسم و قسم کے, مشروبات بھی, برتن بھی پاک. وفیہا بیان کلی اور جانے, اور اس جنت میں ما تشتہی ہے, وہ جو اشتہا کریں گے چاہیں گے, الانفس جی, جو جی میں بات آئے گی, پتہ لذو اور لذت پائے گی, العیون آنکھیں, جس سے آنکھوں کو لذت ہوگی, دل چاہے گا وہ چیز جنت میں ملے گی. دنیا میں ہے کہیں یہ کام؟ دنیا میں گناہ ہے پھر حسرت ہے, گناہ کے بعد حسرت ہے, گناہ میں خاصہ حسرت کا ہے, ندامت کا ہے, اور دنیا کے گناہوں کی لذت بھی بے لذت ہے. اور دوستو بزرگو, گناہ کی لذت بھی بے لذت لذت ہے, اس میں کوئی لذت نہیں, اور آخرت اس کی لذت لذت ہے. اس لیے بڑا تلذذ وہاں لذت ہوگی, اور آنکھوں کو بھی مزہ آئے گا. حدیث میں آتا ہے جو بیوی ہے نا جنتی کی, ایک خیمے دے اور اس پر کسی فرشتے کی نظر بھی نہیں پڑی, وہ اس کی امانت محفوظ ہے. اور جوں ہی اپنی بیوی کو جا کے دیکھے گا, اس کی نظریں پڑیں گی تو اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا. اور اس کی نظریں, وہ جو آئے نا کافرات الطرف, اس کے کئی معنی ہیں. کافرات الطرف کا مطلب ہے نظر کو روکنے والی. کیا اتنی خوبصورت بیوی ہوگی, اتنی کہ اس کی جب اس کے چہرے پہ نظر پڑے گی تو آنکھ رک جائے گی, اس کے چہرے سے ادھر ادھر ہٹے گی. کافرات الطرف, یہ ساری لذتیں ہوں گی, لیکن دنیا کی گندگی سے بچ جاؤ چند, اللہ تعالیٰ یہ لذتیں دے گا. اور ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا کہ آدمی اگر اپنے انجام کو سوچ لے کہ موت کے وقت گناہ کی کتنی ندامت ہوتی ہے, مرنے سے پہلے بڑھاپے میں اپنے گناہوں اور کرتوتوں کا جب احساس ہوتا ہے, اگر اس ارمان کو آدمی دل میں رکھے تو گناہ کی لذت کا احساس ہی نہیں ہوتا. یہ بات بڑی کام کی گئی ہے, بہت اچھی. آدمی جب بیمار ہو جائے نا تو اٹھ نہ سکے, پھر پتہ چلتا ہے, پھر اپنے گناہ یاد آتے ہیں, اور پھر ارمان لگتا ہے بھی نہیں لگتا کہ میں نے اپنی زندگی ضائع کی. بوڑھے کو ارمان لگتا ہے, جوان کو نہیں لگتا. کتنا سمجھا کہ موت بعد میں آئے گی, حالانکہ جوان پہلے مرتے ہیں, بوڑھے بعد میں کرتے اکثر جوان جاتے ہیں، اس لیے در جوان جوانی توبہ کرتا شیبائے پیغمبر، جوانی میں توبہ کرنا نبیوں کا کام ہے، کہ وقت پیری گرگ ظالم بے شبت پرہیزگار بڈھا پہ بگاڑی ہو جائے بھیڑیا کی جاگتے میں ان توبہ کر لی، شکایت نہیں ہوتا اللہ میرے اب آپ سب کے گناہ معاف کر دے، ہاں بھائی انتم فی خالدون، یہ جو ہوگا مقام عارضی نہیں ہوگا، عارضی رہائش اور ہوتی ہے، کچھ دن ہوا چلا گئے ہیں، انتم خالفی یا خالدون ہمیشہ رہیں گے، فتلک الجنہ یہ جنت ہے، اللذی اورثتموہا یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گے، بما کنتم تعملون بوجہ اس کے اسباب جنت کہ تم عمل کرتے تھے، لہم فیا فاقیہ فاقیہ تن واسطے تمہارے جنت میں پھل ہوں گے، فاقیہ تن کثیرا تن بہت ہوں گے، پھل ہوں گے کثیرا تن بہت ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے کثیرا تن بہت ہوں گے، منہا تاکلون کچھ تم کھاؤ گے، اس میں ایک اور مزہ ہے، باغوں اور پھلوں میں سے کچھ اٹھا کے کھاؤ گے، ایک ہوتا ہے کہ چند فروٹ آپ کی پلیٹ میں رکھ دیے جائیں آپ کے سامنے، وہ ایک ہے کہ باغ میں آپ کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، کس میں لذت زیادہ ہوگی، ہاں پلیٹ میں سیر بھی ہو جاؤ لیکن وہ جو چل پھر کے چرنے کا مزہ ہے نا وہ پلیٹ میں نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں منہا وہاں اتنے پھل ہوں گے کہ ختم بھی نہیں ہوں گے، کثیرا اور باہر ہی باہر جنت جگہ ہی باہر کی ہے، باقی تم کثیرا دنیا میں بیچارہ ترنور جاتا تھا اور پھل جو لیتا تو چھ سے کیڑے نکلتے تھے اندر سے اور اس کو صاف کرتا رہتا تھا، وہاں تازہ پھل ہوں گے بزرگوں دوستو بالکل تازہ پھل، ہاں بھائی لگوں پیا باقی تم کثیرا منہا تاکلون کتنے بہت ہوں گے کچھ کھاؤ گے چرو گے ان سے، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، یہاں پر ایک لفظ آ رہا ہے اورثتموہا جنت کے وارث بنائے گئے، یہاں پر اشکال ہے وراثت تو باپ کے ترکے کو کہتے ہیں، باپ مر جائے تو ان کا جو مال بچتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں وراثت، تو جنت یہ کیسے وراثت ہے سمجھ آئی کہ نہیں، وراثت کس کو کہتے ہیں، تراثت المیت میت کے ترکہ کو کہتے ہیں، جو پاتی بیٹھتے ہو کتاب المیراث پڑھتے ہو اس کو کہتے ہیں، تو یہاں کیا کیسے وراثت ہے جنت تمہاری وراثت کیسے بن گئی، اس کے کئی جواب دیے، دو جواب یہاں دیتا ہوں باقی کسی اور جگہ، ایک جواب یہ ہے کہ جنت ہماری وراثت ہے، ہمارے باپ کی جنت تھی، حضرت آدم جنت میں تھے نا ہمارے باپ ہیں، جنت میں آدم تھا وہاں سے نکلے پھر ہم جنت میں جائیں گے، وہ گویا کہ کیا بنی وراثت، ایک جواب یہ ہے کہ کتنا مزیدار نہیں، اصل میں جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ وراثت حاصل ہوتی ہے بلا مشقت اور محنت، صرف نسب کا ثبوت چاہیے، وراثت کے لیے جو اصل چیز ہے نسب کا ثبوت چاہیے، اگر نسب ثابت ہو جائے خود بخود وراثت مل جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی جنت، اتنی بڑی جنت نہ تمہارا عمل خرید سکتا تھا نہ تمہارے پیسوں سے خرید سکتے تھے، یہ تمہیں مل گئی صرف سند توحید پر، اتنی بڑی جنت ملی سند توحید، جیسے باپ کی وراثت ملتی ہے سند نسب پر، اتنا ثابت ہو کہ یہ اس کا بیٹا ہے وراثت اسے مل جائے گی، محنت بھی کوئی نہیں مشقت بھی نہیں، محنت کے اوروں کی مشقت اس کو بلا محنت ملی ہے، اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی جنت یہ بھی بلا مشقت. کون سی مشقت کی ہے بھائی؟ جو ہمارے اعمال ہے تو مشقت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ نیچے لگتے. فرمایا کہ ایسے تمہیں مل گئی جیسے باپ کی وراثت ملتی ہے, بلا مشقت ہونے میں, بلا محنت ہونے میں. صرف ثبوت نسب شرط وہاں, یہاں ثبوت اور سند توحید ہے. جس توحید والی سند پہ مل گئی, اس لیے تمہو بما کنتم تعملون ہو گیا. اب آسان ہے. فرمایا بل یہ ان المجرمین, مجرم سے مراد مشرکین ہے. ان عالم فخاذم ان المجرمین تخویف اخروی, بے شک مجرم لوگ فی عذاب جہنم خالدون, جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. بس بے حب العذاب لا یفتر عنہم, نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے. وہم فیہ مبلسون, نہیں ہلکا ہوگا, نہیں منقطع ہوگا ان سے عذاب جہنم کا, برابر رہے گا. اللہ حافظنا ولا تجلنا منہم. وہم فیہ, اور وہ اس میں مبلسون, نا امید ہونے والے ہوں گے. ابلاس کہتے ہیں استاکتو من القناتے, استاکتو من الجاتے, جو نا امید ہو کر چپ کر گئے. کسی سے آپ بات کریں نا, یہ کام کر دے, یہ کام کر دے, کر دے, کر دے, کر دے, آپ کو یقین ہو جائے یہ نہیں کرتا تو آدمی خاموش نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں کیا؟ مغلے ہیں, نا امید ہونے والا. کسی ابلاس سے ابلیس ہے, کسی ابلاس سے کیا ہے؟ ابلیس ہے. اور ابلیس کہتے ہیں رحمت الہی سے مایوس کرنے والا اور ہونے والا. وہ خود بھی مایوس ہے, رحمت سے بھی مایوس کرتا ہے. اور یہ ابلیس وقت ہے, شیطان کے ساتھ خاص نہیں. جو بھی خدا کی رحمت سے مایوس کرے, قبر پر بھیجے, دربار پہ بھیجے, تعویذ پہ بھیجے, اس کا نام ابلیس ہے. جو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس کرے وہ کیا ہے؟ یا ہو جائے کیا ہے؟ ابلیس ہے. مبلے سون, ہاتھ کھوڑنے والے ہوں گے. ہما ظلم نہ, اور ہم نے نہیں ظلم کیا نا ان پر. ولیکن کانوا ہم ظالمین, لیکن وہ خود تھے ظالم. بوجہ شرک و کفر کے, فنادوا جہنم میں رہتے ہوئے آئیں گے جہنم کے دروغہ کے پاس. اب یہ ایسے پڑی ہوئی ہے اس کی تفصیل. مطالبہ موت, آ کر کہیں گے یا مالکو, اے جہنم کا محافظ دروغہ, چوکی دارا, لے جب سے آ رہی نہ رکھو گا, دعا کر دے کہ اللہ ہمیں موت دے دے. جنمی جہنم میں جائیں گے, جنتی جنت میں, تو اعلان ہوگا, سارے متوجہ ہو جاؤ. موت کو لایا جائے گا بے صورت قبض میں, دیکھی صورت میں. اور جہنمی دیکھ رہے ہیں, جنتی بھی دیکھ رہے ہیں, بیٹے کی صورت میں موت آئے گی اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا. ذبح کر کے اعلان ہوگا اب الخلود, ذالک یوم الخلود. اب موت نہیں آئے گی, موت ذبح ہو گئی, موت پہ موت آ گئی. جہنمی جہنم میں نہیں مریں گے, جنتی جنت میں نہیں مریں گے. اب یہ آئیں گے پھر سفارت کے لیے, لے جب لے آئی نہ رکھوں گا, تیرا رب فیصلہ کر دے, نیچے لکھا ہے بل موت ہے, ہمیں مار دے تو ہماری جان چھوٹ جائے. قال انکم, وہ جواب دے گا ختم ہے جہنم, انکم ماکثون, تم اس میں ٹھہرو گے, تم اس میں رہو گے اور بڑے ٹھہرو گے. لقد جئناکم بالحق, ہاں میرا یہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے تانا. فرمایا اب جہنم میں رہو گے, نکل نہیں سکتے. کیوں؟ لقد جئناکم بال, لیکن اس کو لگاؤ التفات بسو اہل مکہ, اس کو ماں قبل سے جدا کر دو. اور معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتے انکم ماکثون, بس فرشتے کہیں گے اس میں تم بڑے لمبے ٹھہرو گے, یعنی نکلو گے نہیں. یہاں فرشتوں کا کلام ختم, ختم ہے جہنم کا. یہاں لقد جئناکم, جتیا کلام ہے التفات بسو اہل مکہ. فرمایا مکہ والو, تم نے حال سن لیا مسئلہ ماننے والوں کا بھی اور منکروں کا بھی. اب تم سوچ کے فیصلہ کرو. لقد جئناکم بالحق, ہم تمہارے پاس بھی حق لائے. اس حق سے مراد قرآن ہے, قرآن پہنچایا, ولكن اکثرکم لیکن اکثر تمہارے للحق کے کارہون حق کو ناپسند کرنے والے ہیں للحق کے کارہون کارہون کیا مطلب ہے حق اکثر کو راست نہیں آتا اکثر تمہارے حق بچا نہیں سکتے قرآن بیان ہو تو بھاگ جاتی ہاں بھائی للحق کے کارہون ہم ابرمو یہ زجر ہے فرمایا ام ابراہ ان کے کراہت حق کے دو شعبے ہیں ایک شرک ہے دوسرا مخالفت رسول ہے رسول کی مخالفت ام ابراہ کیا انہوں نے منصوبہ بنا لیا ابراہ منصوبہ بنا لیا امرن کسی کام کا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ بس ہم بھی کرنے والے ہیں عزم کرنے والے ہیں انہوں نے منصوبہ بنایا میرے نبی کو قتل کرنے کا مسئلہ مٹانے کا اور ہم نے پروگرام کر لیا نبی کو بچانے کا جو ہے ان کا وہ منصوبہ تھا انا مکرمون ہمارا بھی منصوبہ ہو گیا نبی کو بچانا ہے اور ان کو مارنا ہے ان کو ہلاک کرنا ہے چنانچہ آئے بدر میں چودھری اور کوئی الٹا پڑا تھا کوئی کس طرح پڑا تھا کوئی کس طرح پڑا تھا ستر مارے گئے ستر قیدی بنے اللہ نے فرمایا منصوبہ انہوں نے بھی بنا لیا منصوبہ ہم نے بھی بنا لیا معلوم ہوتا ہے توحید بیان کرنے والے پر اللہ کی حفاظت کا پہرا ہوتا ہے اور سمجھو سمجھو توحید جو بیان کرتا ہے اس میں خدا کی حفاظت کا پہرا ہوتا ہے اس لیے مسئلہ کھل کے بیان کرو اوپر سے آئے گا رب کی حفاظت کا پہرا ہاں ہم ابرم امرن بینا نبرمون یہ ہم یا سبونا انا لا نسمع سرہم اما ہم یا سبونا کیا ان کا خیال ہے ہم نہیں سنتے ان کی چپکی چپکی باتیں سرہم چپکی چپکی باتیں یہ جو ٹولیاں بنا کے بیٹھتی ہیں مذاکرہ کرنے پھر رہو چپکی چپکی باتیں سر کے دو معنی صرف ایک ہو کہ دو آدمیوں کے درمیان میں بات ہو وہ سر رہے اور زیادہ کے درمیان بات ہو تو نجوا ہے آپ کے حاشیے پہ یہ لکھی ہے اور دوسری تشریح ہے صرف وہ ہے جو سر میں ہو اور نجوا جو ہے جو کسی ہم راز کے ساتھ کی جائے خفیہ میٹنگ ہو اور صرف وہ ہے جو دل میں رکھی جائے کہ ہم نہیں سنتے ان کے سر کو چپکی چپکی باتوں کو وہ نجوا ہوں اور ان کی مجلسوں کو میٹنگوں کو فلا کیوں نہیں ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ بھی رہے ہیں کل انکانا سبحان اللہ قل انکانا میرے پیغمبر فرما دو انکانا للرحمن ولدن انکانا للرحمن ولدن اگر ہوتا رحمان کا کوئی نائب اگر ہوتا رحمان کا کوئی نائب وانا اول العابدین بس میں پہلا ہوتا اس کی پکار کرنے والا اس کی عبادت کرنے والا بزرگو جو ہے دیئے اگر رحمان کا بیٹا ہوتا ولد ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا کیوں کہ سب سے میرا زیادہ تعلق ہے رحمان سے یہ بھی ایک انداز ہے میرا تعلق زیادہ ہے انا اول العابدین بادشاہ کا جو مقرب ہوتا ہے نا اولاد بادشاہ کی وہ زیادہ تعظیم کرتا ہے وہ بادشاہ کا قریب ہی ہے فرمایا میں اللہ کا بہت مقرب ہوں اگر رحمان کا کوئی نائب ہوتا تم سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا کیا سن رہے ہو ایک معنی دوسرا معنی انکانا نافیا ہے اور عبادت پہ مان الجہد ہے اب ذرا دیکھو کیا مانا ان کا نام نہیں ہے رحمان کا کوئی نائب فانا افضل العابدین، میں پہلا اس کا افطار کرنے والا ہوں. تو بزرگو یہ وہی ہے انکانا لوکانا بیانو کتاب اللہ تشددا فالحمد للہ انا افضل متشددی. سمجھ گئے؟ یہاں پر کوئی فرمایا ان کان للرحمان، نہیں ہے رحمان کا کوئی نائب، فانا افضل العابدین، میں پہلا نبی کرنے والا ہوں کہ رحمان نے کسی کو طاقتیں نہیں دی، اللہ نے کسی کو طاقتیں نہیں دی. پتہ نہیں آپ کو سمجھ اللہ کرے آ گیا، سمجھ آ گئی ہے؟ دو معنی ہوں گے. اب مسئلہ بہت بڑا یہاں سے نکلا، توجہ میری طرف. یہ جو غیر مقلد ہے نا، یہ بڑے بے وقوف ہے. بے ایمان تو مکلف مخلوق ہوتی ہے، بے وقوف ہے. انہوں نے فقہا کو بدنام کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی لکھا ہے، خیال کرو بس کتابوں میں بدن کرتے ہیں کہ یہ فرضی صورتیں بناتے ہیں. کیا بناتے ہیں؟ مسائل کی فرضی صورتیں، کہ اگر یوں ہو جائے کیا حکم ہوگا، یوں ہو جائے کیا حکم ہوگا، یوں ہو جائے. جیسے فقہ کی کتاب میں ساری فرضی صورتیں جس کا کوئی تصور ہی نہیں، جو ہو ہی نہیں سکتی. ایک آدمی یوں کرے کتا اٹھا کے نماز پڑھے، اتنے آئے تو کتے بغل میں دبا کے نماز پڑھی ہے، بلا پڑھے، ایسے صورتیں نکال کے رہتے ہیں فقہا. اب ہم کہتے ہیں یہاں اللہ نے کیا صورت نکالی، انکان علی الرحمان والے، یہ بھی فرضی صورت ہے یا نہیں؟ جی اس کا وقوع ہے، یہ بھی کیا فرضی صورت ہے. اگر فرضی صورت نکال کے مسئلہ بیان کرنا گناہ ہے، اور فقہا نے بڑا گناہ کیا ہے کہ جبر پارٹی سے پوچھے تو یہ کیا ہے انکان علی الرحمان والے. یا تو ولد رحمان کو فرق کیا گیا ہے. وہ دوستو بزرگو مانا افضل العابدین پہلے معنی پر یہ ہوگا سبحانا سبحانا، جہاں پر بعد نائب کی سبحانا پاک ہے رب السماوات والارض، جو داتا ہے آسمانی مخلوق کا اور زمینی کا، رب العرش اما یصفون، اور رب ہے عرش کا، عرش والا، اما یصفون کس سے پاک ہے. مجرد جو کہتے ہیں اللہ نے طاقتیں دے رکھی ہیں، اللہ نے نائب بنا رکھے ہیں، ان باتوں سے اللہ پاک ہے. فذرہم، چھوڑ دے میرا پیغمبر، اتروکہم، چھوڑ دے ان کو، ذرہم، چھوڑ دے ان کو، اترک ابراہم بنفسا فٹے نانال. سریکی کا جملہ ہے، سریکی فٹے نانال، اور ویسے دوسری بولی میں کہ کھائے ختمہ فٹے نانال. چھوڑ دے ان کو، فذرہم، چھڑ دے یعنی تبلیغ نہیں کرنی، ان پہ غم نہ کر، تبلیغ نہیں چھوڑنی، غم نہ کر. سر ہو میرا پیغمبر دعوت دیتے رہو. اوپر کیا لکھا ہے؟ یعنی تبلیغ کے ساتھ ان کی مخالفت کا خیال اور عدم ایمان کا حضر نہ کر. مانتے کیوں نہیں؟ فکر چھوڑ دے. سر ہو نظر ماں تخویف ہے. دیکھو بولنا عبدالغنی پہ خدا کی رحمت ہو، یہ بہت بڑا تعارض اٹھایا ہے. ادھر قرآن کہتا ہے کلر، ادھر قرآن کہتا ہے سستا، ادھر کہتا ہے سر ہو چھوڑ دے ان کو. کہتا ہے کہ آپ تبلیغ نہ چھوڑ، غم چھوڑ دے، لا تھا سنا دیے، ان پہ غم نہ کر. یقوضو پیسے کرتے رہیں، وجلادو کھیلتے رہیں، پھر کہتے ہیں جلادو لاہو لاہ میں رہیں، کھیل تماشے میں رہیں، حتی جلادو یومہم، حتیٰ کہ ملے اس دن کو جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں. هو الذی فی السماء الہ، هو الذی فی السماء الہ، وفی الارض الہ، وهو الحكيم العليم وهو الحكيم العليم. اب سمجھ لو قائد کے دو معنی. هو الذي في السماء اله, وہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں میں الہ ہے, وفی الارض الہ, اور زمین میں الہ ہے. کیا مطلب بولو, کیا مطلب؟ کیا مطلب آسمانوں میں الہ, زمین میں الہ؟ یا الہ کا معنی کوئی پکارے سننے والا, متصرف. معنی یہ ہے آسمانوں والوں کا بھی فریاد سننے والا اللہ, زمین والوں کی بھی فریادیں سننے والا اللہ. تو سمجھ آئیے, آسمانوں والوں کی بھی فریادیں سننے والا اللہ, زمین والوں کو بھی فریادیں سننے والا. سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ فرشتے کس سے مانگتے ہیں؟ ربانا. پڑھا ہے نا پیچھے, آسمان والے بھی کیا کہتے ہیں؟ ربانا. یہ زمین والے بھی کیا کہتے ہیں؟ ربانا. ساری مخلوق کل ان کا ظالمہ صلاته وتسبیحہ. راضی نے لکھا کاٹ پڑ گیا بہت بڑا. ایک شکاری کا بیان کلب نوٹ کیا. شکاری نے کہا کہ وہ میں نے ایک ہرنی کو دیکھا, وہ تالاب کی طرف دوڑ رہی تھی, اور دوڑتی ہوئی میں نے دیکھا, میرے ترس آ گیا, پیاس سے دوڑ رہی ہے, کاس تھا پانی نہیں تھا. وہ ہرنی تالاب کے اوپر جا کے گر گئی پیاس کی وجہ سے, اور گر کر اس نے آوازیں نکالی آسمان کی طرف منہ کر کے. وہ کہتا ہے اسی وقت بارش شروع ہوگی. معلوم ہوتا ہے کہ زمین, ساری زمین والوں کی وہ فریادیں سنتا ہے, آسمان والوں کی بھی فریادیں وہ سنتا ہے. فرمایا اوے آسمان, هو الذی فی السماء الہ, کوئی ایک ہی ہے آسمانوں والوں کی بھی فریادیں سننے والا, وفی الارض, اور زمین والوں کی بھی فریادیں سننے والا. وهو الحکیم العلیم, اور کوئی ہے حکمتوں والا, علیم بما کان و ما یکون, اور ما کان اور ما یکون کو جانتے ہیں نیچے لکھے ما کان و ما یکون المدارک, وہ اکیلا ہی ہے عالم ما کان ما یکون. اثر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ول حکیم العلیم, ما کان ما یکون کا عالم اکیلا اللہ اور کوئی نہیں. یہ دوسرا هو الذی فی السماء الہ, یہاں پر راضی نے بات کہی ہے, کہتا ہے جیسے استواء علی العرش آیا ہے, هو الذی فی السماء الہ کو فی الارض الہ دیا ہے. تو جس طرح اس آیت کا تعلق استقرار باری فی المکان نہیں ہو سکتا, استواء علی العرش والی آیت کا بھی استقرار باری فی المکان نہیں ہو سکتا. موتیوں کو تو سمجھ آ گئی ہے نا, بس اتنا کافی ہے. اس آیت کا تعلق بھی جس سے استقرار باری فی المکان فی الارض ثابت نہیں ہوتا, تو استواء علی العرش والی آیت سے استقرار باری بے مکان الفرش بھی ثابت نہیں ہوتا. استواء معلوم بلکہ تجہول بلفات انہو تبارک الذی لہ ملک السماوات, تبارک الذی نفی شرک برکتی. جب متصرف اللہ ہے تو برکات دیندہ بھی اللہ ہے, برکتیں دینے والی وہ ذات ہے. لہو کے اسی کا ہے ملک السماوات, راج آسمانوں کا, ول ارض, اور زمین کا. برکتیں وہ دے سکتا ہے جو مختار کل ہو. او بزرگو بولو, اب تمہیں قریب آ لگا ہے کام, بات ہے تھوڑی سی, ہے کام قریب. اے ملک السماوات جس کے ہاتھ ہے, تبارک الذی بیدہ الملک, برکتے دینے والا وہ ہے بیدہ الملک. جہاں کیا ہے تبارک الذی لہو ملک, وہاں کیا ہے بیدہ الملک, اور تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، یہی ہے نا، اس لیے یہ جو کہتے ہیں حضرت مولانا فلاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ، یہ کیا ہے؟ دامت برکاتہم کے بربادہم العالیہ، یہ کیا ہے دامت بربادہم العالیہ؟ بھائی برکات دینے والا کون ہے؟ برکت کہتے ہیں البرکاتہ انما، تھوڑی چیز کو بڑھانے والا اللہ، کوئی پیغمبر برکت دینے والا نہیں، کوئی نبی برکت دینے والا نہیں، برکت دینے والا کون ہے؟ ہاں انبیاء اولیاء باعث برکت بن سکتے ہیں، مبارک نہیں مبارک ہیں، سمجھو بات، مبارک نہیں مبارک ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں خدا کی قسم اگر درود میں تعریف نہ ہوتی بڑے مسئلے حل تھے، مولوی نے درود میں تعریف کر دی ہے، اللہ کے نبی کا بتلایا وہ درود کیا ہے؟ اللہم، یہ امتی کی دعا ہے نبی کے حق میں، امتی کو کہا گیا تو میرے نبی کے لیے دعا کر، اور دعا کس لیے کر؟ اللہ تو رحمت کر نبی پر، اللہ تو برکت دے نبی کو، اب جو امتی کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتا ہے یا اللہ تو اپنے نبی پہ رحمت کر، یا اللہ تو اپنے نبی پہ برکت کر، یہ دعا کرنے والا یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ نبی برکتیں دیتا ہے یا نبی دفع دیتا ہے یا نبی نقصان دیتا ہے؟ اس کے ذہن میں ہوگا میرا نبی بھی اللہ کی رحمتوں کا محتاج ہے، نبی بھی اللہ کی برکت کا، اس لیے اللہم بارک، اللہ تو برکت کر محمد پر، معلوم ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کی برکتوں سے محتاج ہے، اور یہ امتی کی زبان سے کہلوایا گیا تو آک تو کہ تاکہ تو مشرک نہ بنے، اور لا تطرونی کما اطرت النصارى کا مصداق نہ بن جائے، اس لیے کثرت سے توحید والا درود پڑھا کر کے، درود نری توحید ہے، نری توحید ہے، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں درود پڑھنے کی، ہاں اور درود سے اللہ صلی اللہ بول پڑھو، اور آپ کے روزے پہ بھی اللہ لے جائے تو درود سے ہی پڑھنا ہے، وہاں جو کھلنا جھوٹ بولتا ہے نا سلام علیکم یا رسول اللہ، یہ مولوی کا جھوٹ ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، ان الفاظ کا ضرور کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں، صحابی سے نہیں، نہ قبر پہ نہ دور، اور اللہم صلی علی محمد 45 صحابہ سے ثابت ہے، اور السلام علیکم یا رسول اللہ کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں، یہ مفتی محمد ہے کراچی میں، یہ ضرب علی المومن والا، وہ ضرب علی المومن اخبار والا مفتی، اخباری مفتی، اس کو ایک ہمارے ساتھی نے خط لکھا، اور خط یہ لکھا کہ روزہ اقدس پہ درود کیا پڑھیں گے اور اس کی دلیل کیا ہے، جس نے کچھ 15 اوراق ہیں جو غالباً بہت سارے اوراق جو آپ نے لکھے، اور دعویٰ یہ کیا کہ روزہ اقدس پہ درود پڑھنا ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ درود پڑھنا ہے، اور 15 کے قریب اس نے فرق لکھے، وہ ساتھی میرے پاس لے آیا بڑا پریشان، تم تو کہتے ہو دلیل کوئی نہیں، مفتی محمد صاحب کہہ رہے ہیں، ہاں میں نے کہا مفتی محمد کی بات دلیل ہوگی، اب یہ مفتی محمد ہمارے استاد محترم کی بات نہیں کر رہا، یہ مفتی محمد وہ دوسرا، ہاں وہ نفاق المدارس والا، تو وہ کراچی والا خلف من بعد خلف والا مفتی، اس کی بات کر رہا ہوں، تو اس نے، میں نے اسے کہا مولوی صاحب کو، میں نے کہا یہ برق پہلا کھول ذرا صفا، دوسرا تیسرا چوتھا سارے کھلوائے، میں نے کہا تو انگلی رکھ جو اس نے حوالہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، کسی صحابی نے، نبی پاک نے، تابعی نے، تبع تابعی، چار اماموں میں سے کسی امام، جب کوئی مسئلے پہ ذرا انگلی رکھ کوئی حوالہ ہے تو، اس پہ تو کوئی میں کہ پھر جواب ہو گیا، اس بےمان کی بےمانی ظاہر ہو گئی، تو صاف لکھنا بھی درود کون سا پڑھنا ہے، کہتے درود یہ پڑھنا ہے، اور حوالہ کوئی بھی نہیں، بابے لکھے تھے، دادے لکھے تھے، کوئی فلاں تو وہ میرے پاس ہے، میں آپ کو بتاؤں گا آپ حیران ہوں گے، اتنا بڑا مفتی اور غیر مزاح، یہ ایسے ضد میں ہیں، ہاں وہ ایک اور مولوی صاحب کہہ رہا تھا جب آپ کی قبر پہ جائیں وہاں پر جا کے کہیں والصلاه والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام لیتے ہی بڑا بندے دے گزرا رہی ہیں, الصلاه والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ پڑھے, یہ درود یہاں پڑھے تب بنتی, نبی کی قبر پہ جا کے پڑھے تب بنتی, اس وقت تک بنتی. ہاتھ برہان کم ان کم تم صادقی, ہاں ان کو کہو لاؤ کوئی دلیل, ہم تو دلیل ماننے والے ہیں, لاؤ بدو شہدا کم, بدو شہدا کم, سارے مولوی اکٹھے کرو اور کوئی ایک دلیل لاؤ کسی صحابی نے قبر پہ پڑھا ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ. 144,000 صحابہ میں سے کسی صحابی نے پڑھا ہو, صحابی نے پڑھا ہو, نبی پاک نے فرمایا ہو, نہیں تو کلو قولن و فیلن لم یثبت عن النبی و اصحابہ فہو بدعت. چلو چلو آگے چلو, ماں بہنا ہو ماں درود ہی بدل دیا, درود میں تھا اللہم یا اللہ, درود جو اصلی تھا اس میں بات ہی اللہ سے تھی, یہ سننے نہ سننے کا چکر ہی کوئی تھا. اتنے پہلے درود میں تعریف کی, پھر سننے نہ سننے کی عقیدہ یہودیوں والا وہ اپنانے کی کوشش کی, بل گستما بات بما بہنا ہو ماں. سبحان اللہ, اللہ نے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی, آسمان میں بھی حکومت اللہ کی, زمین میں. ماں بہنا مانا ہوتا تو کیسے ہو سکتا ہے شیخ جیلانی کی چاند پہ حکومت ہو, سورج پہ ہو, اللہ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. ماں بہنا ہو ماں, درمیان میں بھی اختیار اللہ کا, فائدہ علم اور اسی ہی کے پاس ہے فاتح, اسی اکیلے کے پاس ہے علم قیامت کا, لئیے ترم جاؤں اسی ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ سارا سننے کے بعد اب آیا دعویٰ, یہ قرآن کبھی دعویٰ آخر میں ذکر کرتا ہے کبھی درمیان میں کبھی شروع میں, یہ سورت کا دعویٰ آخر میں فرمایا کا لا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ. او بزرگوں, سورت کا دعویٰ کیا تھا, وہ کیسے کر سکتے ہیں, اللہ نے فرمایا نہیں کر سکتے, اگر کروا سکتے ہیں, فرمایا کروا بھی نہیں سکتے, نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں. انہوں نے کتابوں مان لی باغیوں کی لکھت, لیکن ہم اس لیے پکارتے ہیں نا ہاؤلائے شفا ہونا, ہاؤلائے شفا ہونا ان اللہ. ان سے پوچھو نا, ان سے روزہ اقدس سے سفارش کرانی جائز ہے کہ نہیں, ذرا پوچھو. یہ بھی کہتے ہیں ہا اولائے, ہاں بچہ کے مشرے کو ان میں تھوڑا سا فرق ہے, وہی پورا جو بچہ کا مشرے کہتا تھا ہماری ان کے آگے اور ان کی بول پڑھو ان کی اللہ کے آگے, اور یہ مباحد کیا کہتا ہے کہ جب روزے پہ جاؤ نا تم کہ ہماری حضرت عمر کے آگے, حضرت عمر کہیں ابو بکر صدیق کے آگے, ابو بکر صدیق کہیں نبی پاک کے آگے, اور نبی پاک کہیں اللہ کے آگے. یہ تفسیر و صدور والے موبائل میں لکھا ہے, جو ہے تیری حضرت عمر کے آگے, حضرت عمر کی ابو بکر کے آگے, ابو بکر کی نبی پاک کے آگے, اور نبی پاک کی, ہاں یہ فرق ہوتا ہے مشرک اور مباحد کا. یہ مباحد ہے اور وہ مشرک تھے, مشرک کہتے تھے ہا اولائے شفا ہونا عند اللہ. اس پہ راضی نے لکھا اللہ کی رحمت و راضی پر, عجیب جملہ لکھ لیا, کہتا ہے کہ نذیروں کی حاضر زمانے, اس زمانے میں اس استفاع کی نذیر, اشتغال و کثیر من الناس بالمقابر, ان قبر کے پجاریوں کو دیکھو یہ جو بہت سارے قبروں میں بیٹھے ہیں, ان کا نظریہ یہ ہے جب یہ مشغول ہوتے ہیں ان کے تقربات ان کی تعظیم میں, تو ان کے جو روحیں ہوتی ہیں وہ خوش ہو کے کام کرا دیتی ہیں, اکابر کی روحیں خوش ہو کر کام کرا دیتی ہیں. کہتے ہیں قبر کے پجاریوں کو دیکھو, اگر مشرکین کو سمجھنا ہو تو اور بات بھی انبیاء صالحین کی امام راضی کی, آپ کہیں گے کہ مولوی کدھر نے ہم پہ فٹک کر دیا, ہمیں مشرق بنا دیا, میں نے نہیں بنایا, راضی بنا رہا ہے, اکابر نے آپ کو مشرق لکھا ہے, میں نہیں کہہ رہا. اب تو قبول ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں اکابر وجدنا علیہ آباءنا, اب یہ بھی اکابر ہے. قال الراضی, راضی کہتا ہے ان مشرقوں میں کوئی ہے عبادت القبور اتغال کثیر من الناس بالمقابر, یہ لکھا بھی ہاؤنا ہے سباؤنا ہے اندلہ وعید نے کہا لو آپ کے ہاتھ یہ کر دیئے. یہ عبارت دیکھ لو امام راضی کی عبارت, بہت قیمتی عبارت. چلو یار پڑھیں گے تو صحیح ہو, دیکھ لو, دیکھ لو عبارت, دیکھ لو جلدی کرو جلدی. لکھا ہے نا اولا شفا ہونا ان اللہ پہ نہیں ہے ہاں؟ کیوں نہیں؟ ماں نہ بدو ملا لے کرے گنا نکالو ان دونوں سے ایک مقام پہ ہوگی ہاں؟ ہے جو صحیح بھائی کون کہتے ہیں 313 دفعہ دے دو آپ کی ہے نا. مجھے اب شک پڑ رہا تھا کہ اگر پھر آپ نے اتنا کمزور دیا تو چھوڑتے ہیں دورہ پڑا. اتنا ہوم واضح انہوں نے وضع کیے تھے آدھے رسنا ملو خان اللہ والے انبیاء ہیم و اکابر, انبیاء اور اکابر کی صورتیں تھی. آگے وزام انہم متشتغلوا بعبادت ہذہ التماثیل, اور کہتے جب ان تماثیل کی ہم عبادت میں شروع ہوتے ہیں فإن أولئک الأكابر, تو توجہ ہے اولائک الاکبر کتر نہیں فإن أولئک ان کی صورتیں ہیں ان أولئک الأكابر تكون شفاعا لهم, وہ اکابر کون سے انبیاء تو پیچھے لفظ آ رہا ہے وہ شفا ہے واسطے ان کے بنظیر و بحاد الزمان استغال و کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر علا ایت قاد انہ اذا عظم قبورہم فإنہم یکونون شفا لهم عند اللہ. سمجھے کہ نہیں؟ نبیوں کی قبروں سے سباقے کرانے والا راضی بزرگوں کی بے نظیر نہیں قرار دے رہا. سب بزرگوں نبیوں کی قبروں سے سفارش کرنے والے پر اب فتویٰ راضی کا ہے, ہمارا ہے امام راضی کا. اس لیے ادھر تفسیر و نزول دیکھو, ادھر امام راضی کی تفسیر کبیر دیکھو. ہم تو چھوٹے ہیں بابا, ہمارے بس میں تو نہیں, ہم تو سارے دل میں. ہم بڑے بزرگوں کا فتویٰ ہے اکابر کا, ہم کچھ نہیں کہتے. ہاں ہم اتنا کہتے ہیں ما فوق الاسباب سفارشوں کا قائل پکا مشرق ہے, ولا یملک لا یملک الذین یدعون من دونہ, نہیں اختیار رکھتے الذین وہ ہستیاں یدعون جن کو مشرق پکارتے ہیں سفارشی سمجھ کر من دونہ سوائے اللہ کے, ولا ما رکھتی عبارت ذرا پڑھو دل ٹھنڈا ہو, کا اے دینا ما کانو جو بھی ہوں نبی ہوں ولی ہوں جو بھی ہوں کا اینا ما کانو تعمیم ہے, کس کے مالک نہیں بھائی, الشفاعت شفاعت کے مالک نہیں, الا من شہد بالحق یا الا کے بعد مشکول لہو بھی مراد ہو سکتے ہیں اور شافے بھی مراد ہو سکتا ہے. دونوں تو یہ ہیں, مشکول لہو ہو تو مانا ہوگا وہ نہیں اختیار رکھتے شفاعت کا اللہ کے استثناء منکر دے, من شاہدہ بالحق مگر وہ شخص سفارش کرے گا, البتہ وہ شخص سفارش کرے گا جس نے فد اللہ کی شہادت دی ہوگی. آپ سے مراد کیا ہے؟ اللہ دی ہو بندو ہی جس نے فض اللہ مخلصین اللہ الدین کی شہادت دے ہوتی ہوگی یا جس نے یہ مسئلہ مانا ہوگا اس کو اذن ملے گا سفارت کا، ایک دوسرا اگر مجبور لہو مانے تو پھر الا لے من لا مقدر ماننا پڑے گا، اور مانا ہوگا نہیں اختیار رکھتے شفاعت کا ہاں مگر ان کے لیے من شاہدہ بالحق جو توحیدی ہوں گے ان کے حق میں سفارت ہوگی، ہوگی بھی توحیدی کے حق میں، ہوگی بھی بے اذن اللہ وہم یعلمون، کس ہوم یعلمون، چار سال تک مجھے اس کا معنی نہیں سمجھ آیا، ہوم یعلمون یہ بتا یعلمون ترجمہ تو آتا تھا پتا ہے ہوم یعلمون کا کیا معنی ہے، پیچھے ملاؤ من شاہد فی الحق کے وہم یعلمون، جتنے گواہی تھی حق کی وہ ہم یعلمون اور وہ جانتے ہی کیا کیا جانتے ہیں بھائی، آپ کو سمجھ ہے تو بتاؤ کیا جانتے ہیں ہم یعلمون، واہ اس کا اتنا حل کیا ہے علامہ نصفی نے، بتاؤ کیسے ہوتے آدمی پڑھ بھی جاتا ہے خیال بھی ہوتا، حالانکہ مدارک تو ہم نے کئی دفعہ دیکھی کہ جہاں جگہ سے گزرے خیال میں نہیں آیا، بہت بعد میں اس کا جب پکا ہوا تو پھر خیال آیا کہ جھوٹے اس کا کیا ماننا ہے ہم جا لگ، اور ہمیشہ جب قرآن پاک کی فام کا مقصد یہ ہوتا ہے اشکال پڑھنے شروع ہو جائے نا تو پھر ڈھونڈنا آسان ہے، اور ایسا آدمی اس کو اشکال ہی کوئی نہیں ہے، کوئی خیر پر لے وہ اس کو کبھی فام قرآن نہیں ملتا، فام قرآن اس کو ملتا ہے جس کو اشکال پڑھنے شروع ہو جائیں گے، یہ کیا ہے، تو اس کا نام ہے تدبر فی القرآن، تدبر اور تفہم یہی ہے کہ اس میں سوچ میں پڑ جائے، اس لیے اس کے اندر دیکھ کے پورا سوچ میں جا رہے کہ قائد پہ کرو تو پھر آسان ہے، ہم یعلمون نصف ہی اللہ کی راستے ہوں، بڑا زبردست لکھا ہے، ہیں دل کرتے اس کے نعرہ لگانا چاہیے یعلمون کے معنی پر، ذرا خیال کرو نصف ہی کہتا ہے یا آتا کے دونا سالے کا وہ بندہ دی جملے کچھ شفا آتا سبحان اللہ، یا آتا کے دونا سالے کا وہ بندہ دی جملے کچھ شفا آتا، اور دوستو بزرگو اور ان کو یہ یقین ہوتا ہے جا لگو ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتا، ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، سفارت کن کو اجازت ہوگی اور کن کے لیے ہوگی، جن کا عقیدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا شفاعت کرنے کا کوئی مختار نہیں، کوئی مالک نہیں، ہے نا بہترین مانا ہے، زبردست مانا ہے، اللہ کی بہت رابطے ہوں ہم یعلمون، وہ سن رہے ہو نہیں سن رہے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ان الشفاعت للہ جمیعا ساری شفاعت کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کسی کی مرضی نہیں چلے گی، بہت بڑی بات کی، اور جو شفیکاری مانتے ہیں ان کے حق میں شفاعت ہی نہیں، شفیکاری ماننے والوں کے حق میں شفاعت ہی، سمجھ گئے، بس بالا انسالتا ہوں بس پھر سورت بالا انسالتا ہوں، یہ دلیل اصلی میں نے کہا آخر میں دلیل آئے گی، بالکل اخیر میں اعترافی دلیل، بالا انسالتا ہوں من خلقا ہوں، اگر آپ ان سے پوچھیں من خلقا ہوں کس نے ان کو پیدا کیا، آج مسئلہ الہ کے سبق میں یہ آئے گی آیت، پھر آج یہاں سمجھ لو، جب وہاں سمجھو خلقا ہوں کس نے پیدا کیا، ان کو ہم ضمیر کا مرجع اجل عابدین والمعبودین، الخطیب عابدین کو پیدا کرنے والا کون، معبودوں کو پیدا کرنے والا کون، لیقولن اللہ، مکہ کا مشرک کہے گا صرف اللہ، عابدین کو پیدا کرنے والا بھی، معبودین کو پیدا کرنے والا بھی، حبل کو پیدا کرنے والا بھی، ابو لات کو پیدا کرنے والا بھی، لات منات اتا کو پیدا کرنے والا بھی، اور مکہ کے ابو جال کو پیدا کرنے والا بھی، کتاب الاسنام ہے وہ آپ کے مطالعے کی کتاب ہے، زبردست کتاب ہے. وہاں پر مکہ والوں کے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے اور بتوں کی حقیقت وہاں پر پوری بات ہے، اور بڑا عجیب باتیں ہیں وہاں پر، اور بڑے شعر و شاعری ہے، اور بہت زبردست وہاں پر باتیں کتاب الاسنام یہ. ہاں بھائی بنا انسالتا ہوں، اگر پوچھ ان سے ان کو بنایا کس نے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ. اَنَّا کہاں تمہیں دھکا چکر پھیرے لگتے ہیں، اَنَّا يُؤْفَكُونَ يُطْرَقُونَ عَنِ التَّوْحِيدَ. فرمایا اوئے کملے، جب یہ مان گئے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پھر الوہیت والے معاملہ میں کہاں سے چکر لگ جاتا ہے، کہاں سے تمہارا دماغ خراب ہے؟ جب پیدا کرنے والا اللہ تو بلا بھی اللہ، یہ مانے گا یہاں کہاں چکر لگ جاتا ہے. یو بدول کہاں تمہیں چکر پھیر لگ جاتے ہیں. وکیل ہی یار، وکیل ہی یار، وکیل ہی یار. مسئلہ صاف تھا نا، اللہ نے آخر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور آپ کو ایک طریقہ تسلی اور رفع حضور کا بتایا ہے. فرمایا اکیلے ہی مجھے اپنے محبوب کے ہونٹ ہلانے کی قسم. اکیلے ہی جا یہ واؤکس بھی آیا، اور کیل قول کے معنی میں بستر ہے. کیل کس کے معنی میں؟ قول کے معنی میں بستر ہے. اللہ فرماتے ہیں وکیل ہی، وکیل ہی قسم ہے مجھے ان کے ہوٹ ہلانے کی، لب ہلانے کی قسم. کیا مطلب؟ میرے پیغمبر کا قول اور کہنا گواہ ہے، بات گواہ ہے. کتنی شان ہے، عظمت تو ہوئی نہ جن کے ہونٹوں اور جن کے قول کو اللہ گواہ بنے. سچے تو ہوئے نا، کمال ہے سچ کا، جن کے بولنے کی بھی اللہ قسمیں اٹھائے. وکیل ہی یا رب، اور کیل کہنا میرے پیغمبر کا، یا رب اے میرے پروردگار، ان ہا اولائے قوم، ان ہا اولائے قوم. اللہ اے مولوی، اے پیر، اے جٹاٹی، لا یومنون مندے جندے کوئی نہیں، لا یومنون یہ سن کر بھی مانتے نہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کا کہنا گواہ ہے کہ کوئی عذاب آنے والا ہے، میرے نبی کا کہنا گواہ ہے کہ عذاب آئے گا، مارے جائیں گے. پیغمبر مسئلہ بیان کر کر کر کر آخر پہ کہتے ہیں اللہ لا تؤمنون مار کا مانتا نہیں ہے، یہ قوم مانتی نہیں. اس پہ کوئی حاشیہ ہے؟ ہوگا ہوگا، نہیں جلدی کر دیتے ہو. یعنی بہت مرتبہ رسول کا یہ فرمانا، ان ہا اولائے یا بہو قسمیا ہے بہی مانے، کہ اس کے کہنے اور دعا مانگنے کے سبب سے ان کو سزا دوں گا. او بزرگو بہو قسمیا کیا؟ میرے پیغمبر کے بول الفاظ قول گواہ ہے، انہیں سزا ضرور ملنے والی ہے. مانتے جڑے ہیں، دھمکی بھی آخر بھی. فرمایا پس پا، پس منہ پھیر ان سے، انہم وقل سلام، اور کہ سلام، یہ سلام متارکت ست سلام. فسوف یعلمون ان قریب جان لیں گے. فرمایا میرے پیغمبر ان سے منہ پھیر دے، رہنے دے ان کو، پس پا گزارا کر، منہ پھیر درگزر کر، انہم ان سے، وقل سلام، جائے کی عبارت لکھ لو. سلام ان کا کیا معنی ہے؟ فلیس ذالک امرم بالسلام، فلیس ذالک امرم بالسلام، یہ سلام کرنے کا حکم نہیں. فتحیہ ہے علیہم التحیہ، یہ تحیہ والا سلام نہیں. انما ہوا امر بالمتارکہ، انما ہوا امر بالمتارکہ دو المعانی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کافروں کو کہو السلام علیکم، یہ نہیں پتہ. پھر کیا معنی ہے متارکت والا سلام؟ سلام کے کئی معنی ہیں نا بزرگوں. ایک سلام کیا ہوتا ہے متارکت کا، وہ یہ ہے سلام. حضرت ابراہیم نے کہا سلام علیکم، ہماری بولی بھی کہتے ہیں باپا سب سلام، یہ سلام. اور ایک سلام کیا ہے؟ خوش آمدید والا، ترہو والا سلام، سلام تحرک. ترہو وہ کیا ہے؟ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل، جب آئے نا موبائل تیرے پاس تو کہا کر اہلن سالن مرحبا قل سلام. یہ خوش آمدید کہا کر، یہ سلام ترہو ہے. ایک سلام تحیہ ہے، سلام تحیہ جو ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں، یہ سلام تحیہ ہے. ایک سلام دعا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، یہ کون سا ہے؟ سلام دعا ہے، دعا والا سلام ہے. تو سلام کے کئی معنی ہیں، خیال کرو. جہاں پر کون سا ہے؟ سلام متارکت ہے، سلام متارکت ہے، تو سلام کے متعدد معنی ہیں. اس لیے کل سلام آننا کھٹو نانا رو سے سوفا یا لبول، ان قریب جان لیں گے جب عذاب آیا تو آخر عذاب آنا.